chciałbyś stracić swoje pieniądze? Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 marca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Jeszcze dziś w Arabii Saudyjskiej ma dojść do rozmów USA-Ukraina. Jutro spotkanie premiera ze stroną społeczną w sprawie deregulacji. Papież opuścił szpital po 37 dniach leczenia zapalenia płuc. Prezydent Donald Trump zapewnia, że do rozejmu w Ukrainie dojdzie wkrótce. Tego optymizmu nie podziela premier Wielkiej Brytanii. W wywiadzie dla dziennika New York Times Keir Starmer powiedział, że nie ufa Putinowi, bo jest pewien, że będzie dążył do tego, by Ukraina była bezbronna, co umożliwiłoby mu kolejną inwazję. A jeszcze dziś w Arabii Saudyjskiej ma dojść do rozmów delegacji USA i Ukrainy w sprawie zawieszenia broni w wojnie, jaką wywołała Rosja. Z kolei jutro w Riyadzie spotkanie USA-Rosja. Relacja Jana Pachlowskiego. Jurij Bojeczko, założyciel organizacji humanitarnej Nadzieja dla Ukrainy, w komentarzu dla amerykańskiego Newsweeka podkreśla, że Stany Zjednoczone muszą wywrzeć presję na Rosję, aby zgodziła się na pełne 30-dniowe zawieszenie broni wynegocjowanej między Waszyngtonem a Ukrainą w Arabii Saudyjskiej na początku tego miesiąca. Nadzieja jest taka, że w przypadku rozmów w Arabii Saudyjskiej Waszyngton może przekonać Władimira Putina do zobowiązania się do pełnego rozejmu, czytamy w Newsweeku. Kate Kellogg, specjalny wysłannik Donalda Trumpa na Ukrainę, poinformował, że w Riyadzie będzie miała miejsce dyplomacja wahadłowa między pokojami, podczas której urzędnicy amerykańscy spotkają się ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami, a następnie przeprowadzą osobne rozmowy z delegacją rosyjską. Praktyka jest również znana jako rozmowy zbliżeniowe. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Jutro spotkanie premiera Donalda Tuska z przedstawicielami strony społecznej w sprawie deregulacji. Tematem będzie podsumowanie działań w kierunku uproszczenia przepisów. W marcu Rada Ministrów przyjęła pierwszy tak zwany pakiet deregulacyjny, który zawiera ponad 40 ważnych, upraszczających zmiany. W lutym zespół pod kierownictwem prezesa Impostu Rafała Brzoski opublikował pierwsze propozycje deregulacyjne. Jego zespół planuje przygotować 300 propozycji w ciągu 100 dni. Papież Franciszek opuścił klinikę Gemelli po 37 dniach leczenia zapalenia płuc. Chwilę wcześniej pojawił się na balkonie szpitala ku radości zgromadzonych na dziedzińcu wiernych. Teraz odpoczywa już w swoim mieszkaniu w domu Świętej Marty. Z Rzymu Urszula Rzepczak. Po powrocie papież będzie pracował, ale by uniknąć kontaktu z wirusami, nie będzie spotykał się z grupami pielgrzymów. Watykańska Służba Zdrowia zreorganizuje tury medyków i zwiększy aseptyczność pomieszczeń w apartamencie papieskim i w przychodni lekarskiej na wypadek, gdyby papież musiał tam trafić. W apartamencie łóżko drewniane wymieniono na szpitalne, co ułatwi funkcjonowanie papieżowi i personelowi. Zakupiono też niezbędny sprzęt medyczny, bo aby odzyskać siłę głosu, papież będzie korzystał z tlenoterapii i z terapii ruchowej. Apartament papieski na drugim piętrze domu Świętej Marty, czyli gabinet, łazienka i sypialnia, zyska kolejne pomieszczenia, aby umożliwić Franciszkowi działalność instytucjonalną. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Bezpłatne korepetycje dla maturzystów organizuje Politechnika Śląska. Zajęcia z chemii, matematyki, fizyki i informatyki odbywają się przez internet. Pierwsze korepetycje z chemii już się odbyły. Rejestracja jest możliwa przez naszą stronę internetową, ale również jest dostępna w naszych mediach społecznościowych. Także zapraszam do zapoznania się z ofertą, bo jest ona bogata. Mówiła profesor Anna Chrobak. Każdy uczestnik może wybrać dowolną liczbę przedmiotów, obowiązuje jednak limit miejsc. Przyjdź, poznaj, pokochaj. Pod takim hasłem w Białymstoku odbyła się akcja Psiewa Gary. Była to znakomita okazja do poznania czworonogów poszukujących domu. Kilkadziesiąt psów spacerowało po Parku Konstytucji 3 maja, a wolontariusze zachęcali do ich adopcji. To jest Mikuś. W tej chwili 9 lat ma. Jest psem bardzo spokojnym, bardzo dobrze wychowanym, nie ma z nim jakichkolwiek problemów, a na spacerach jest bardzo wdzięczny, bardzo posłuszny. Ja za każdym razem chodzę na spacery ze schroniska. Mam już kota adoptowanego i myślę o psie, ale takim mniejszym, bo mieszkam w bloku. Pies potrzebuje socjalizacji. Prowadząca azyl dla psów w Czarnej Białostockiej, Barbara Puchacz. Im więcej wolontariuszy mamy, takich, którzy potrafią pomóc, czy socjalizować psa, to pies krócej siedzi jednak w azylu. Ludzie mogą zobaczyć psy, zapoznać się z nimi, podpytać o ich charaktery, może właśnie dopasować, jeśli szukają jakiegoś do adopcji. A jak wiadomo, nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies. Szczególnie ten adoptowany. Klimat. Zaczyna się ostatnia godzina w ciągu dnia, ta zielona, kiedy zalecane jest używanie energii elektrycznej. Kolejne dwie są prognozowane po 21. Jakość powietrza w Kłodzku jest zła, w Kluczborku dostateczna. W Szczecinku i Rzeszowie jest umiarkowana, w pozostałej części kraju powietrze jest dobre albo bardzo dobre. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. I bardzo dobra informacja z Chin. Z mistrzostw świata w lekkiej atletyce w Nankinie Polki zdobyły srebrny medal w sztafecie 4x400 metrów. To była ostatnia szansa na medal i jest jedyny wywalczony przez nas krążek. Polki biegły w składzie Justyna Święta-Ersetić, Aleksandra Formela, Anastazja Kuś i Anna Maria Gryc. Co na to trener sztafety Aleksander Marusiński? Cieszę się, że dziewczyny jakby udźwignęły tą presję, no bo były jakby kandydatkami do medalu, bo nie było takiego mocnego obłożenia. Natomiast no nie było to też pewne, nie było tak naprawdę gwarancji. Myśleliśmy, że tutaj może być trzecie miejsce, może będziemy walczyć o trzecie miejsce, natomiast myślę, że zrobiły tyle, ile mogły dzisiaj. Na pewno Amerykanki były nie do pokonania. Dziewczyny pobiegły na swoich takich realnych możliwościach aktualnych. Wygrały wspomniane Amerykanki, trzecie były Australijki. Blisko medalu była też Pia Skrzyszowska, czas 7 sekund i 74 setne, czyli rekord Polski w biegu na 60 metrów przez płotki, ostatecznie zajęła czwarte miejsce. Skoro jesteśmy w Chinach, to dzisiaj rano odbył się tam wyścig Formuły 1. Wygrał Australijczyk Oscar Piastri, wyprzedzając kolegę z McLarena, Brytyjczyka Lando Norrisa, który utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Za nieprawidłowości, czy to wagowe, czy podłogowe w bolidach, zostali zdyskwalifikowani kierowcy Ferrari, Leclerc i Hamilton, a także Pierre Gasly z Alpine. W sportach zimowych dobry start w biatlonie Natalii Sidorowicz. Zajęła 9 miejsce w biegu ze startu wspólnego na 12,5 km. W Oslo ostatniej konkurencji Pucharu Świata wygrała Niemka Franciszka Preuss i zdobyła kryształową kulę. A na Mistrzostwach Świata w karlingu Kanadyjki obroniły tytuł. W decydującym meczu wygrały ze Szwajcarkami. Polki nie startowały. A o karlingu i o tenisie porozmawiamy dzisiaj więcej w trzeciej stronie medalu. Początek audycji w Sportowej Trójce o 17:00, podobnie jak meczu Igi Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Miami. Poranek był słoneczny, ale z biegiem dnia chmur przybywa i to w całym kraju. Deszczowo ma być głównie na wschodzie. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 9 stopni, najcieplej na południu i zachodzie 14. Jutro więcej chmur i chłodniej niż dziś. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Hybryda hybrydzie nierówna. Wybierając samoładującą się technologię Renault Full Hybrid e-Tech, możesz być pewien, że to rozsądny wybór. Zasięg do 1100 km na jednym tankowaniu oraz oszczędność paliwa do 40%. Sprawdź gamę modeli Full Hybrid e-Tech z rocznika 2024 w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Poznaj wszystkie korzyści w salonach i na Renault.pl. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans. Zdrowit. No pięknie. Miałeś jechać po towar, a ty znowu w telefonie siedzisz. Pewnie na Allegro, co? Pewnie, że na Allegro. Przecież zakupy do firmy robię. Korzystam z Allegro Biznes i mam hurtowe rabaty. Jak firmowe zakupy, to Allegro Biznes. Wygodnie, na fakturę i wszystko w jednym miejscu. Na Allegro Biznes znajdziesz codzienne produkty i specjalistyczny markowy sprzęt dla twojej branży. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach już 10 minut po godzinie 15. Audycja międzynarodowa. Wojna powróciła do Strefy Gazy. Izrael wznowił ataki powietrzne na cele związane z Hamasem, odcinając Palestyńczyków od pomocy. Zachodni brzeg, który zamieszkuje ponad 3 miliony Palestyńczyków, też nie jest spokojny. Nasilają się wobec nich represje, a pomoc humanitarna jest wstrzymana. Zapytamy, jakie są plany rządu Izraela dotyczące zachodniego brzegu, ale będziemy też pytać o porozumienie Ukraina-Rosja. Jest ono dalej niż było. Fiaskiem zakończyły się rozmowy na linii Waszyngton-Kreml. Czy niedzielne spotkanie w Arabii Saudyjskiej przełamie jakiś impas? Trwają zacięte walki w Sudanie. Armia zajęła pałac prezydencki. Klęska RSF w Chartumie. Obie strony obwiniają się o zbrodnie wojenne. Po obaleniu prezydenta Al-Bashira była nadzieja Sudańczyków, że czekają ich lepsze czasy. One jednak nie nadeszły. Za to powróciła stara jak świat, rządza władzy. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Bielecki, Monika Suszek. Zapraszamy do godziny 16. Audycja międzynarodowa. A zaczynamy od tego, co dzieje się w Izraelu. Izrael wznowił ataki na Strefę Gazy, tłumacząc się, że Hamas nie dotrzymał umowy i nie uwolnił przetrzymywanych zakładników. Z kolei rodziny uwięzionych sprzeciwiają się poczynaniom rządów Benjamina Netanyahu, bojąc się o bezpieczeństwo bliskich. Niebezpiecznie jest też na zachodnim brzegu. O tym Bliskim Wschodzie porozmawiam teraz z moim gościem. Witam w studiu Mariusza Borkowskiego, eksperta do spraw Bliskiego Wschodu, również wieloletniego korespondenta polskich mediów. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Izrael wznowił ataki na Strefę Gazy. O tym mówiliśmy już w połowie tygodnia, kiedy one się rozpoczęły. Pan wtedy powiedział, wznowił, bo mógł. Były protesty, które odbyły się jeszcze przed weekendem. Bardzo głośne protesty dotyczące i wznowienia tego ataku, i obawy, szczególnie rodzin, o to, co się stanie z zakładnikami. Jak możemy, czy ten głos rodzin jest w ogóle zauważalny? Czy ten głos mieszkańców Izraela, Izraelczyków, jest zauważalny przez rząd, przez premiera Netanyahu? Tu mamy dwa wątki. Pierwsza rzecz to są rodziny zakładników, które boją się, że w czasie tych bombardowań, które są obecnie rozciągnięte na całą Gazę, i te bombardowania mogą i prawdopodobnie uderzą na zakładników, którzy są rozlokowani wśród ludności cywilnej. I słusznie część rodzin mówi, oskarża premiera, że tobie nie zależy już na życiu tych zakładników. Niektórzy izraelscy obserwatorzy i komentatorzy wskazują na to, że tak naprawdę dla Netanyahu, no, jest to być może okrutne, ale prawdziwe, nie zależy wcale na życiu tych zakładników. Dla niego politycznie byłoby lepiej, gdyby ci zakładnicy zginęli. W tym momencie chciałby zmobilizować opinię i izraelską, i światową. No widzicie, ja prowadzę wojnę, bo oni mordują moich zakładników. I mówi się, że tak naprawdę rząd izraelski położył już kreskę na tych zakładnikach. Z drugiej strony mamy wątek bardzo istotny w samym Izraelu. To jest bunt nie tyle wobec tych operacji w samej Gazie i zmartwienia nad losem Palestyńczyków, co bunt nad tym, co się wyrabia z rządem. Są cztery afery dotyczące premiera. Pierwsza afera, wielka teraz wybuchła, to jest zdymisjonowanie szefa służb wywiadowczych wewnętrznych Shin Betu. Premier po pierwsze nie miał prawa dymisjonować, to nie leży w jego kompetencjach. Zresztą prokurator generalny już wniosła przeciwko temu sprzeciw ostry, mówiąc, że jest to nielegalne, że nie ma tego prawa. W odpowiedzi na to premier powiedział, że zdymisjonuje również tą prokurator, czego nie może zrobić. Dlaczego? O co tu chodzi? No wszczęto Shin Bet, wszczął śledztwo w sprawie tak zwanego Qatar Gate. To są walizki z dolarami, które współpracownicy premiera mieli przywozić z Kataru dla premiera i dla jego otoczenia w zamian za to, że przymknie oko na podobny transfer pieniędzy z Kataru do Hamasu. No, to zakrawa o sprawy bezpieczeństwa, zdrady i tak dalej, i tak dalej. Sprawa jest bardzo mocno udokumentowana. Druga sprawa, która się toczy, to jest przeciwko niemu w związku z doniesieniami, czy też no, na razie to są w sferze pogłosek, że on dostał raport na biurko uprzedzający od wywiadu że nastąpi atak Hamasu na osiedla żydowskie po drugiej stronie granicy Gazy i zlekceważył ten raport, wyrzucił, co uniemożliwiło jakby kontrakcję uprzedzającą wcześniej wojska, czyli umożliwił, krótko mówiąc, operację Hamasu. Trzecia rzecz to są inne korupcyjne jakby jego działania i nadużycia władzy, również to, że on chce praktycznie ubezwłasnowolnić wszystkie instytucje, albo je skasować, które są podstawą ustroju Izraela. I temu sprzeciwiają się uczestnicy tych demonstracji. Zresztą pamiętamy, że przed tą operacją Hamasu w Gazie były gigantyczne demonstracje ludności izraelskiej przeciwko Netanjahu i jego próbie narzucenia autokratycznych rządów wraz z partiami prawicowymi. Obecnie to wróciło. I mieliśmy przed 3 dniami wielką demonstrację nie tylko w Tel Awiwie, ale w Aszkelonie i w innych miastach. O dziwo, i tu była różnica. Po pierwsze, zaczęto bardzo brutalnie rozpędzać demonstrantów. Wybijano szyby w samochodach tych demonstrantów. Bito ich, zamykano do więzienia. Co więcej, aresztowano emerytowanego generała Haskela, generała lotnictwa, który stwierdził, że Netanjahu jest zdrajcą interesów Izraela, jest skorumpowany i należy go wyrzucić. Demonstranci wykrzykiwali hasła powtarzane przez centrolewicowy dziennik Haaretz, ale również na portalach internetowych takich niezależnych w Izraelu zaczęły się pojawiać: Netanjahu jest zdrajcą, on prowadzi wszystkie operacje wyłącznie po to, żeby uratować swój fotel premiera. On tak naprawdę rozpętuje kolejne ogniska konfrontacji wyłącznie w interesie politycznym i nie leży to wcale w interesie bezpieczeństwa samego Izraela. Zarysował pan tutaj kilka wątków. Spróbujmy rozebrać to trochę na części. Jeszcze bym się zatrzymała przy rodzinach, które protestują i które nawołują do tego, aby uwolnić zakładników. No, szacuje się, że jest około 60 osób jeszcze uwięzionych, ale... Żyje 34 podobno. Podobno, właśnie tak. Jakie są szanse, że jeszcze można negocjować życie tych osób? Negocjować, jak twierdzi wielu również wewnętrznych, między innymi był jak dyrektor generalny izraelskiego MSZ-u Alon Liel, który zna te sprawy, zresztą również byli dyplomaci Alon Pinkas i inni, twierdzą, że tak naprawdę wszystkich zakładników można było uwolnić już w czerwcu, kiedy były prezydent USA Biden nakreślił plan pokojowy i uzyskano zgodę Hamasu na uwolnienie wszystkich zakładników w zamian za uwolnienie dosyć dużej liczby więźniów palestyńskich i zakładników palestyńskich, którzy zostali schwytani ludność cywilna w Gazie. Niestety uważa się, że właśnie w obronie swojego fotela, bo dopóki wojna trwa, Netanjahu mówi, nie można mnie ruszyć, bo teraz to jest wojna, stan wyższego bezpieczeństwa i rzeczywiście proces przeciwko niemu toczy się w sądzie izraelskim bardzo ślamazarnie. I uważa się, że dopóki będzie Izrael zaangażowany w różnego rodzaju operacje wojskowe, ukaranie go i zdjęcie z urzędu jest niemożliwe. I tak naprawdę mówi się, że od 8 miesięcy można było uratować znacznie więcej zakładników. Tajemnicą wojskową jest to, ilu zakładników zginęło nie tyle w wyniku zamordowania ich przez Hamas czy podobne organizacje ekstremistyczne w Gazie, co w wyniku ostrzału izraelskiego, ponieważ ci zakładnicy okazało się w drugiej części jakby swojego przechwycenia byli rozlokowani wśród rodzin palestyńskich cywilnych. I bomby, które zabijały Palestyńczyków, zabijały podobno również i Izraelczyków. Eksperci twierdzą, że odbicie zakładników siłą, o czym mówi wielokrotnie premier i jego współpracownicy, jest niemożliwe. Na świecie się tak naprawdę udało bardzo niewiele operacji odbicia zakładników, ale w sytuacji, która panuje w Gazie, całkowity chaos, bombardowania namiotów ludności cywilne. Praktycznie już nikt nie wie, gdzie kto jest i wszystkie cele ruchome, żywe są ostrzeliwane i bombardowane. Mieliśmy do czynienia z tym od wtorku do dzisiaj, praktycznie dzisiejszej nocy również zginęło około 40 osób w namiotach rozstawionych na gruzach gdzieś tam. Czyli krótko mówiąc, prawdopodobnie ci ludzie nie będą wyciągnięci, zakładnicy. Żywi na pewno nie. Ale premierowi, jak powiedziałem na wstępie, na tym niekoniecznie zależy i rodziny sobie z tego dają doskonale sprawę, że interes Netanjahu i grupy prawicowych partii rządzących w Izraelu nie pokrywa się z interesem ani Izraela, ani jego bezpieczeństwa, ani jego obywateli, a już tym bardziej rodzin zakładników i samych zakładników. Czy protesty, które miały miejsce w piątek, w weekend w Izraelu, które się przetoczyły wśród skandującego tłumu, wykrzykującego w stronę premiera, czy one coś oznaczają i czy są w stanie zmienić politykę premiera Netanyahu? Pan powiedział o tej ogromnej agresji, która rzeczywiście była zauważalna i chyba takiej eskalacji też ze strony władzy dawno nie widzieliśmy w tym Izraelu, który no jednak w jakiś sposób... My o nim myśleliśmy, że jest bardzo cywilizowany, a tam policja rozprawiała się bardzo brutalnie z protestującymi. Policja zadziałała tak, jakby rozpędzała Palestyńczyków, a nie Izraelczyków, nie Żydów. Szef Sądu Najwyższego, teraz zdymisjonowany już, który zresztą w listopadzie bronił przed Trybunałem Międzynarodowym w Hadze Netanyahu przed zarzutami o to, że popełnia zbrodnie wojenne, teraz stwierdził, że właśnie to, co się dzieje w Izraelu i wszystko, do czego doprowadził Netanyahu i do czego może doprowadzić, może zagrażać wojną domową. Nie tylko dlatego, że 20% posiadaczy paszportów czy też dowodów osobistych Izraela to Palestyńczycy, ale cała większość społeczeństwa jest podzielona. Podzielona między tych, którzy popierają partie prawicowe, to są koloniści żydowscy, korzystający z tych apanaży w postaci bardzo korzystnych warunków osiedlania się na ziemiach byłych palestyńskich na zachodnim brzegu, i tą ludność, która się nie tyle solidaryzuje z Palestyńczykami, co obawia się, że Netanyahu podąża drogą Orbana, drogą innych autokratycznych reżimów, już nie będę teraz wymieniał, czy postaci. Co więcej, są obawy takie, że Netanyahu uzyskał zielone światło od prezydenta Trumpa, że może robić co chce, Ameryka protestować przeciwko temu nie będzie. No i w tej sytuacji wszyscy się boją, że i również takie brutalne dławienie jest symptomem złych czasów, do których zmierza Izrael. To teraz powróćmy do tego naszego głównego tematu. Zachodni brzeg, sytuacja Palestyńczyków. W ciągu tych trzech dni zginęło ponad 500 Palestyńczyków w strefie Gazy. My też skupiamy się na mieszkańcach zachodniego brzegu, bo tam izraelskie placówki mnożą od 7 października swój byt, można powiedzieć, na zachodnim brzegu. Jaka jest sytuacja mieszkańców, Palestyńczyków na zachodnim brzegu? W jaki sposób im się żyje? Od 20 lat nie było tego, co się zdarzyło ostatnio. To znaczy, że wjechały czołgi, siły lądowe, siły, które działają zbrojnie, w podobny sposób również i drony, na mniejszą być może skalę niż w samej Gazie, ale również ten schemat postępowania jest ten sam. Zaatakowano 20 obozów dla uchodźców. Przypomnę, że zachodni brzeg to jest część, to są uchodźcy wypędzeni z Izraela i ich jest około 60-80 tysięcy, którzy żyją w tymczasowych obozach od wielu, wielu, wielu lat, i normalne wsie palestyńskie i miasteczka. I siły izraelskie zaatakowały te obozy, zlikwidowały 20 obozów, wysadzając wszystko, co tam jest w powietrze, niszcząc infrastrukturę i wypędzając, na razie szacuje się, bardzo ostrożne szacunki, 40 tysięcy w pole. To znaczy nie wolno było im zabrać praktycznie żadnych rzeczy, mieli godzinę na opróżnienie i poszli, jak to się mówi, w szczere pole. Udzielono im schronienia w tymczasowych schroniach, jakichś szkołach, jakichś budynkach, w tych miasteczkach, we wsiach. Armia powiedziała, że anektuje tereny obozów, tam będą bazy armii izraelskiej i nigdy się stamtąd nie wycofa, tam nikt nie ma wstępu. Z drugiej strony miasteczka i wsie palestyńskie na zachodnim brzegu są atakowane przez kolonistów uzbrojonych żydowskich, którzy palą zbiory, palą gaje oliwne, biją mieszkańców, niszczą ich samochody, krótko mówiąc, usiłują doprowadzić do paniki, do wypędzenia ich. Koloniści są uzbrojeni świetnie. To są zresztą byli rezerwiści armii izraelskiej i armia izraelska ochrania ich również. Sama nie ingeruje, ale ochrania. W związku z tym to wszystko, co tam się dzieje, ma zmusić, jak twierdzi wielu obserwatorów, tych Palestyńczyków, żeby po prostu uciekli z zachodniego brzegu. Zresztą, a propos, wczoraj minister obrony Katz Izraela oznajmił, że rząd izraelski uchwalił powołanie specjalnego departamentu w jego ministerstwie, który będzie czuwał, czy też będzie organizował deportację Palestyńczyków na razie strefy Gazy. Ten departament ma się przekształcić w taką specjalną agendę do spraw dobrowolnej, w cudzysłowie, emigracji Palestyńczyków i rozlokowania ich w innych krajach Tu się nie mówi jakich, ale prawdopodobnie chodzi o Egipt i Jordanię. I mówi się, że ten plan tej agendy będzie skopiowany z tego, co proponował prezydent Trump, czyli całkowitego opróżnienia Strefy Gazy z 2 600 000 Palestyńczyków, że Gaza zostanie całkowicie opróżniona, no i ci ludzie zostaną wypędzeni do innych krajów, żeby tam wegetowali. Taka procedura oznaczałaby wysadzenie, w cudzysłowie, w powietrze zarówno Egiptu, jak i Jordanii, dlatego że po pierwsze ta ludność tam na miejscu już protestuje przeciwko napływowi dodatkowych, protestuje przeciwko temu, co spotyka samych Palestyńczyków, a co więcej, można powiedzieć, że jeśli się przeniesie Hamas do Egiptu, tam są już bracia islamscy, fundamentaliści, no to rząd bardzo szybko upadnie, nie poradzi sobie z tym, będziemy mieli zamęt na całym Bliskim Wschodzie, ponieważ to obejmuje już wznowienie walk jest w południowym Libanie, znaczy walk jednostronnych. Izrael bombarduje, chociaż miał się wycofać do tego czasu z południowego Libanu. Wojska izraelskie wkroczyły do południowej Syrii. Mówi się, że tak naprawdę może zapłonąć nietradycyjną walką, tak jak my jesteśmy w Europie, w Ukrainie przyzwyczajeni do konfrontacji zbrojnej armii, ale do pełzającej rebelii, destabilizacji całkowitej Bliskiego Wschodu. O czym mówił Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, również wieloletni korespondent polskich mediów. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. A my pozostajemy jeszcze w temacie Bliskiego Wschodu. Uspokoiła się sytuacja na syryjsko-libańskim pograniczu. Doszło tam w tym tygodniu do starć między armią Syrii a libańskim Hezbollahem. Niestety, to nie jedyne zapalne miejsce w Syrii, która próbuje się podnieść po 10-leciach dyktatury klanu Asadów. O szczegółach Michał Strzałkowski. Do wymiany ognia na syryjsko-libańskim pograniczu doszło na początku tygodnia. Wszystko zaczęło się od śmierci 3 żołnierzy syryjskich. Okoliczności tego zdarzenia są sporne. Według władz Syrii uprowadzili ich i zabili bojownicy libańskiego Hezbollahu. Według władz Libanu Syryjczycy sami przekroczyli granicę, a potem wdali się w strzelaninę z członkami jednego z okolicznych klanów, który trudni się przemytem. Władze w Damaszku natychmiast wysłały na granicę z Libanem dodatkowe oddziały. Wojskowe posiłki mają lepiej zabezpieczyć granicę i odepchnąć od niej zbrojne grupy powiązane z libańskim Hezbollahem. Namierzyliśmy kryjówkę grupy, która zabiła naszych żołnierzy. Uderzyliśmy na nią. Zabiliśmy część z tych bojowników. Dodatkowe oddziały zostaną już na granicy. Mówił dowodzący wysłanym na pogranicze z syryjskim oddziałem pułkownik Maher Ziwani. Bilans starć to 7 zabitych i ponad 50 rannych Libańczyków. Według władz syryjskich bojowników Hezbollahu, według władz libańskich cywilów. W odpowiedzi na to w stan gotowości postawiona została armia Libanu. Ostatecznie jednak do eskalacji konfliktu nie doszło, bo w Brukseli trwała właśnie konferencja pomocowa na rzecz Syrii. Na miejscu byli ministrowie spraw zagranicznych Libanu i Syrii. Unijnym dyplomatom udało się ich posadzić do wspólnego stołu i szybko osiągnąć porozumienie. Sytuacja jednak pozostała napięta, bo Hezbollah wspierał obalonego syryjskiego dyktatora Bashara Asada. Nowe władze Syrii mają więc z libańskimi szyitami na pieńku. Do tego wciąż dochodzi do ataków na cywilów w regionie Lataki i Tartusu na zachodzie Syrii, gdzie mieszka religijna mniejszość Alawitów, a ci przed czystkami etnicznymi uciekali do pobliskiego Libanu. Opuściliśmy Syrię 20 dni temu. Po drugiej stronie granicy, w Libanie, też mieszkają Alawici. Schroniliśmy się u nich, uciekliśmy przed gwałtami i zabójstwami, jakich dopuszczają się bojówki wierne nowym władzom Syrii. Mówi sama Hussein, która uciekła z Syrii do Libanu z 2 dzieci. Alawici są atakowani, ponieważ to z ich społeczności wywodzi się klan Asadów, ale obiektami ataków stają się także chrześcijanie i inne religijne mniejszości zamieszkujące Syrię. Zajmujący się tematyką bliskowschodnią dziennikarz Tomasz Wypych ocenia, że Syrię może spotkać los Libii, gdzie obalono dyktatora, ale różne klany nie umiały dojść do porozumienia, co poskutkowało nową wojną domową. Są dwa rządy, które się zwalczają. Są dwa rządy, które są uznawane w zależności od tego, jakie interesy są nam potrzebne, to się z takim rządem rozmawia. Tu może być coś takiego, że bardzo twardo Kurdowie pilnują tego swojego terytorium. Na pewno państwo islamskie też będzie angażować się i ten rząd, nowy rząd Syrii, tak, który tam chce się przedstawić jako taki rząd prozachodni, to pewnie będzie takie państwo miasto tworzył. Trochę taki scenariusz jak zasada w czasie wojny. Na razie obowiązuje podpisana 2 tygodnie temu umowa o współpracy między jednostkami wojskowymi syryjskich Kurdów a nowymi władzami Syrii, ale nie ma pewności, że ona się utrzyma. Dodatkowo Syria stała się także celem nalotów Izraela. W nocy z piątku na sobotę izraelskie samoloty zrzuciły bomby na 2 syryjskie wojskowe lotniska. Izrael tłumaczy to koniecznością, jak to ujęto, usunięcia ewentualnych zagrożeń. A relację przygotował Michał Strzałkowski. كل يوم بقول إنه بكرة رح بيكون أحسن بشوي بس شوي بيكفي شوي كل يوم بقول إنه بكرة رح يتغير شكل الحي وبعده الحي هو الحي شو بدك تحمل يا بكرة لا تحمل الله يحمل معك أمل الناس اللي ما بتقدر إلا تلجأ إلك الأب اللي عم يسأل حتى قالوا مجنون ما بيعرف ابنه وين ميت ولا مسجون شباب وضجر الأمهات ولا اللي بعده ناطر عبواب السفارات كل يوم بقول إنه بكرة رح بيكون أحسن بشوي بس شوي بيكفي شوي كل يوم بقول إنه بكرة يتغير شكل الحي وبعده الحي هو الحي شو بدك تحكي مهما تحكي ما في مين يسمعك بتحس انك بوطنك منفي والهوى عم يخنقك ضايع بزمن الحرب وبتدور على هوية جرفتها ريح الغرب ريح الغرب القوية هالريح اللي سرقت اسمك وما بتعرف انت مين انت مجرد رقم وطابع وصورة على اليمين كل يوم بقول بتمنى انه بكرة يكون أسوأ بشوي بس شوي بيكفي شوي كل يوم بقول يا ربي ما يتغير شكل الحي يبقى الحي هو Był to głos syryjskiej piosenkarki z grupy Kulnasava. Na zegarach 15.33 słuchają Państwo audycji międzynarodowej. My przechodzimy do kolejnego tematu. W Arabii Saudyjskiej odbywa się druga tura rozmów między Amerykanami a delegacją z Ukrainy. Władze Kijowa oczekują porozumienia w sprawie częściowego rozejmu dotyczącego obiektów energetycznych, infrastruktury cywilnej. Czy rozmowy, które fiaskiem się zakończyły w połowie tygodnia między Waszyngtonem a Moskwą, są jeszcze możliwe do naprawy i czy pokój jest w ogóle możliwy? Łączymy się z profesorem Danielem Boćkowskim, ekspertem do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Porozumienie pokojowe jest dalej niż było, a może w ogóle jest nie do osiągnięcia, patrząc na poczynania prezydenta Władimira Putina po rozmowach tych, które się odbyły we wtorek. Porozumienia pokojowego nie ma. I pytanie, jak zdefiniować pokój? Bo to jest najważniejsze, bo żeby zdefiniować cele polityczne, trzeba wiedzieć, jak każda ze stron widzi potencjalny bilans zysków i strat. W przypadku Trumpa sprawa jest jasna, on chce zatrzymać zabijanie ludzi. Bardzo piękne słowa, nic nieznaczące, bo gdyby tak chciał, to przydałoby się jeszcze parę miejsc na świecie, gdzie to trwa na równie dużą skalę i tam jakoś amerykańskie chęci nie sięgają. No ale faktem jest, że chce udowodnić, że potrafi zatrzymać wojnę, która rzekomo nie wybuchłaby, gdyby był prezydentem, co definiuje całą politykę amerykańską, czyli on to musi, a jak musi, to ktoś będzie musiał ustąpić. W tej grze widać wyraźnie, że Ukraina jest najsłabszym ogniwem i prawdopodobnie z punktu widzenia tutaj Stanów Ukraina będzie musiała ustąpić. Ukraina nie może się zgodzić na porozumienie pokojowe, które uczyni ją całkowicie bezwolną i uczyni ją narzędziem z kolei Federacji Rosyjskiej. A jednocześnie potrzebuje tego porozumienia, bo po prostu przy tych problemach, jakie teraz widać, przy tym wsparciu, które raz jest, raz nie ma, Ukrainie coraz trudniej będzie realizować swoje działania na froncie. Putin chce po prostu wszystkiego tego, co ogłosił na samym początku. W jego przypadku, przy jego podejściu negocjacyjnym, ustępstwem jest to, że nie chce więcej niż chciał w momencie, kiedy zaczął wojnę. Czyli nie ma tutaj mowy o tym, żeby nie dostał wszystkich obwodów, które przecież podobno sobie wziął już, bo tak ludzie chcieli. Nie ma mowy o tym, żeby Ukraina miała jakieś siły zbrojne. Nie ma mowy o suwerenności Ukrainy. To nawet nie jest finlandyzacja. Część osób mówi, że być może będziemy mieli do czynienia z finlandyzacją. Nie, tutaj nie ma finlandyzacji. Raczej los Ukrainy, jeśli Rosja przejmie kontrolę nad Ukrainą, będzie podobny do losu Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej po 1921 roku, czyli próby złamania. Zresztą widać było, kiedy Putin podpisał dekret, że każdy, kto nie przyjmie obywatelstwa rosyjskiego, zostanie wysiedlony. No, to są barbarzyńskie metody uprawiania polityki. No więc każda ze stron ma cele, które zasadniczo wykluczają pozostałe, z tym, że najbliżej jest tutaj w pewnym momencie do tego porozumienia rosyjsko-amerykańskiego, tylko w ten sposób, że Rosja bardzo chce, żeby to Amerykanie i amerykańskimi rękami zmusić Ukrainę do kapitulacji i wtedy powiedzieć, że no przecież my jesteśmy miłującym pokój krajem, a od samego początku winna była Ukraina. Coś w tym może być, zwłaszcza, że no, minęło już ponad 100 dni od momentu sprawowania władzy przez Trumpa. Sukcesów nie ma na żadnym polu, ani na polu Ukrainy, ani na polu strefy gazy i wojny w strefie gazy. W niedzielę agencja Bloomberga, też powołując się na źródła bliskie sprawie, podała, że Biały Dom dąży do tego, by porozumienie w sprawie rozejmu wojny Rosji z Ukrainą zostało osiągnięte przed 20 kwietnia. Taki scenariusz jest w ogóle możliwy? Da się to zrealizować? Czy to są po prostu jakieś sen Donalda Trumpa? Znaczy on może mówić wszystko, co chce. Niech popatrzy i niech posłucha strony rosyjskiej. Strona rosyjska nigdy mu nie pozwoli na to, by osiągnął porozumienie wtedy, kiedy to on chce i na swoich warunkach. Ponieważ czy Trump lubi ten przekaz, czy nie, powinien sobie odświeżać i powiesić gdzieś w Białym Domu podstawową informację, jaką Rosjanie mają w swoich głowach, że największym wrogiem Rosji jest NATO i Stany Zjednoczone. I tu się nic nie zmieniło, nawet jeśli teraz NATO rozrywane trochę wewnętrznie przez Stany Zjednoczone może być też ofiarą tej polityki. Więc nie zyska niczego, bowiem Putin chce powiedzieć, że to on zwyciężył. Tu jest dwóch znowu samców alfa, z których każdy ma wizję tego, że to on jest zwycięzcą, doprowadza do pokoju. Szczególnie, że Rosji nie opłaca się chwilowo, co widać zresztą na froncie, jakikolwiek rozejm. No nawet to, że tak nasilili barbarzyńskie bombardowania miast i atakują wszystko już teraz, wszystkie cele cywilne, jakie tylko się da, jest przekazem, jasnym przekazem do Amerykanów i do Ukrainy, że nie liczcie na jakikolwiek pokój, właśnie teraz zrobimy wszystko, by was zniszczyć, złamać i rzucić na kolana. A jak pan odczytuje też taką agresję Rosji, bo tak, rosyjski atak drona w Kijowie zabił 3 osoby przed rozmowami pokojowymi między Ukrainą a Amerykanami, a wcześniej jeszcze po wtorkowych rozmowach o zawieszeniu broni, to jak była ta mowa, że na 30 dni Rosjanie i Ukraińcy no, mieliby zawiesić tutaj ostrzeliwanie obiektów energetycznych, no to wtedy Rosjanie wystrzelili na Kijów ponad 45 bojowych dronów no i tym samym niszcząc co najmniej 10 domów jednorodzinnych, też i bloki cywilne. To jest taka niewerbalna odpowiedź Rosji na to, że to nie nastąpi, że zawsze będzie odpowiedź agresją i będzie odpowiedź na to, aby niszczyć i zabijać? Znaczy nie nastąpi, bo Rosji się to nie opłaca. Tak naprawdę było to sprawdzenie, na ile Stany Zjednoczone zareagują na taką politykę, w której Rosja nie przejmuje się obietnicami złożonymi wobec Stanów Zjednoczonych. Był to test. Test, który, no, co tu dużo kryć, Trump oblał, bo nie mógł sobie w tym momencie pozwolić na naciśnięcie Rosji, bo tak jak radośnie podkreślał Ukrainie, Trump nie ma na razie kart, które są wystarczające do tego, by nacisnąć Rosję, i to chyba się przekonał. On sobie zdaje z tego sprawę, że przegrał? Nie. Natomiast nie chce się przyznać do tego, że nie jest tak silny, jak mu się wydawało. Stąd będzie tradycyjnie, tak jak we wszystkich przypadkach, ludzi, którzy są pewni czegoś, wypieranie. I on sobie wypiera w tym momencie tą świadomość tego, że Rosja z nim pogrywa. I znajduje 1000 powodów, dla których udowadnia, iż tutaj wszystko jest okej. Rosjanie przecież nie bombardują elementów infrastruktury energetycznej. Trudno powiedzieć, czy nie bombardują. Bombardują tak naprawdę miasta, niszczą domy, ludność cywilną, atakują szachedami, pociskami balistycznymi, pociskami kierowanymi. Więc tutaj Rosjanie widzą jedno. Trump chwilowo będzie przymykał oko na wszystko, licząc, że jakiś tam zysk osiągnie. A więc warto jeszcze bardziej eskalować to, bowiem nic to nie kosztuje. Nie mamy żadnych potencjalnych problemów z tego wynikających. Panie profesorze, jeszcze tak na koniec. Dlaczego Bliski Wschód stał się nagle areną dyplomacji Stanów Zjednoczonych? Dlatego, że Putin tutaj może sobie zagrać i jest mu tu bezpiecznie. A tak naprawdę Trump cały czas nie myśli o Ukrainie. Dla niego Ukraina to jest po prostu taki, według niego był mały problem do rozwiązania. A tak naprawdę kluczem był Bliski Wschód, kluczem był układ, który dzieje się na Bliskim Wschodzie. Kluczem było wciągnięcie Rosji w działania lub na wspólne działania, jeżeli chodzi o Iran. Za każdym razem to Rosja tutaj spokojnie czeka, a Amerykanie popełniają błędy. Mało tego, Trump zupełnie z nieznanych mi przyczyn, wraz z pomysłami dotyczącymi gazy, z eskalacją, która tam teraz znowu jest, właściwie pogrzebał całą koncepcję unormowania pokojowego Bliskiego Wschodu, którą w trakcie swojej pierwszej kadencji bardzo ciekawie realizował. I tutaj trzeba przyznać, że Trump i jego administracja, jeżeli chodzi o pierwszą kadencję, dużo bardziej uspokoiła relacje pomiędzy państwami arabskimi i Izraelem niż Biden, który potem przyszedł. A teraz tak naprawdę Trump z delikatnością gościa z jakimś młotem parowym rozwala to wszystko. Bardzo dziękuję. Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu w Białymstoku, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie profesorze. The wind. радості ми. Люблю годину негоди, люблю її увісній наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу нову і мову її солов'єну. Без неї ніщо є порох і дим, розвійним поля вітрами. Люблю Україну серцем своїм, всіма своїми ділами. І буду плакати надалі себе, щоб квітла моя вишиванка. Щоб моя країна почула нарешті, яка за любові співа. My зmieniamy temat i kontynent. Trwają zacięte walki w Sudanie. Armia zajęła pałac prezydencki. Klęska RSF w Chartumie. Obie strony obwiniają się o zbrodnie wojenne. Obie strony zresztą popełniają te zbrodnie. Po obaleniu prezydenta al-Bashira była nadzieja Sudańczyków, że czekają ich lepsze czasy. One jednak nie nadeszły. I to, powtórzę, co już mówiłam na początku, powróciła stara jak świat, rządza władzy. Witam w studiu naszego gościa, dr Negmeldin Karamalla Gejballa jest z nami, ekspert do spraw krajów afrykańskich z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim powiemy, co aktualnie dzieje się w Sudanie, nakreślmy trochę historyczne tło tej wojny. Od czego się wszystko zaczęło? To jest bardzo takie szerokie pytanie i trudne pytanie, żeby odpowiedzieć w kilka słów, czego się zaczyna. Mieliśmy prezydenta al-Bashira, który przejął władzę w zamachu stanu, a potem tak jakby chciał wspierać armię i wspierać też milicję, która szczególnie brutalnie naznaczyła swoją obecność w wojnie w Darfurze. Tak, tylko że historia Sudanu to jest pełen zamachu stanów. Od odzyskania Sudanu niepodległości w 1956 cały czas mieliśmy zamach za zamachem. Cały czas jest taka próba otworzenia rządów demokratycznych, się nie powodła i tak dalej. Mieliśmy przed al-Bashira, też jest, mieliśmy Nimerego przez 16 lat i później jest próba otworzenia rządu demokratycznego. Też nie powodła się. Siłą władza al-Bashir przez partię islamską czy bracia muzułmańskiej. I al-Bashir rządził Sudan ponad 3 dekad prawie. I w jego czasu jest bardzo dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o strukturę władzy, strukturę wojskową i tak dalej. Zdominował przez władzę islamską i tak dalej. I oczywiście otworzył jakby albo rozbudował tą siłę szybkiego reagowania jako siłą bardzo silną, jakby jaką alternatywę do wojska sudańskiego, to jest było takie żarną tego, to co on chce otworzyć i tak dalej. Problem polegało na tym, że ta siła szybkiego reagowania stała się taką jednostką, którą ona może nawiązywać kontakty zagraniczne, kupować broni z zagranicy i tak dalej i miało bardzo silne jakby źródło finansowe, tak zwane złoto, różne surowce i tak dalej, stało się po prostu przez liderem Mohamed Hamdan Deglu, Hemeti, zwany jest Hemeti, stał się bardzo, bardzo silną siłą. I w czasie rewolucji w 2018-2019 Hemeti stał się po stronę ludność, po stronę społeczeństwa sudańskiego, które chcą obalić tego al-Bashira w wyniku inflacji długiej i problemów finansowych i tak dalej, źle zarządzania krajem i tak dalej. I po rewolucji kwestia otworzenia rządu tymczasowego albo otworzenia rządu demokratycznego było bardzo trudne, dlatego że Hemeti chciał nadal otrzymać swoją władzę, chciał swoją, tak jakby, ten potencjał ekonomicznego nadal i stosunki z innymi krajami i tak dalej. I pomogło w tym jest też kraj zagraniczny, który też mieli interesy w Sudanie, tak jak Rosja, Chiny i innych krajów w Zatoce Perskiej i tak dalej. W tym to spowodowało, że siły polityczne chcą, żeby siła szybkiego reagowania była przyłączona do wojska sudańskiego, żeby była jedna armia. W tym Hemeti i siła szybkiego reagowania nie chcą, żeby tak szybko po prostu przyłączyć się do armii sudańskiej, bo po prostu stracą te swoje wpływy polityczne i ekonomiczne i tak dalej. I tutaj stało konflikt najpierw polityczny, a później tak jakby konflikt zbrojny między dwoma generałami. Al-Burhan to jest jakby generał wojsku sudańskiego, tak jak przywódca jakby wojsku sudańskiego i Mohamed Hamdan Deglu, liderem siły szybkiego reagowania i stała się ta wojna i zaczynała tą wojnę po prostu. I ta wojna spowodowała bardzo duże zniszczenie całego kraju, infrastruktura kraju. Ponad kilkanaście milionów ludzi zostało jakby przemieszczanie w całym kraju. Setki tysięcy ludzi się zginęło, emigrowało bardzo dużo ludzi i tak dalej. I mamy taką sytuację, taką jaka jest teraz w tej chwili. To była taka krótka historia, można powiedzieć, tak, tego konfliktu w Sudanie. Tak. Pan powiedział ważną rzecz o prezydencie al-Bashirze. On wprowadził nowe, można powiedzieć, zasady, jeżeli chodzi o Sudan. Wprowadził też prawo szariatu. Tak. W pewien sposób chyba no, zrobił takie podwaliny do tego, co obecnie dzieje się w Sudanie. Ja chciałbym zaznaczyć, że Sudan, w ogóle jest Sudan, jest ten społeczności sudańskiej, to jest kraj muzułmański, ale z nurtem sufizmu. I ten prawo szariatu, takiego restrykt, nie jest akceptowany tak do końca przez społeczeństwo sudańskie, dlatego że to jest tak jakby soft islam, jak jest taki zwany i tak dalej. Dlatego, że nigdy sposób rządzenia al-Bashira nie było akceptowany przez społeczeństwo sudańskie. Cały czas było demonstracji, cały czas ludzi odrzucali takich pewnych rygorystycznych, pewnych zasad. To znaczy, to jest jak tak zwany islam polityczny. Znaczy, przez zasadę szariatu zyska się jakieś pewne korzyści polityczne lub ekonomiczne i tak dalej. Jego otoczenia wzbogacili się, mieli bardzo dużo pieniędzy, mieli bardzo dobrze i tak dalej, i ludzie biednieją cały czas i tak dalej. To jest taka sytuacja, która w Sudanie przez 3 dekady spowodowała, że Sudańczycy odrzucają cały czas to i w końcu ludzie nie mogli już wytrzymać dalej i powstała właśnie to demonstracja i ta rewolucja w 2018-2019 obaliła al-Bashira. To są ważne rzeczy, które pan mówi. Wojnę też wspiera jeszcze jeden czynnik. To jest obojętność świata. Były próby, aby w pewien sposób zaprowadzić demokrację, próby podejmowane przez Stany Zjednoczone, przez Wielką Brytanię, przez niektóre kraje arabskie, ale jakby nie patrząc, to jest konflikt, to jest wojna, o której się mało mówi, no, szczególnie w mediach europejskich. Czemu tak jest? Dlaczego tak się dzieje? Ja powiem, dlatego, że tak dzieje, ale zanim jest, powiem, dlatego, że tak się dzieje. Wojna w Sudanie to nie jest obojętna. Ja uważam, że czynniki zewnętrzne są ważnym elementem w tej wojnie. Kraje zachodnie czy kraje globalne, jakieś mają bardzo interesy, żeby ta wojna była i ten kraj był słaby, bo kraj jest bogaty w swoich surowców naturalnych, które są potrzebne dla innych różnych krajów, tak, i tak dalej. Ogromne kopalnie złota. I też jest, zadaję sobie pytanie. Sudan nie produkuje broni. Taki nowoczesny broni, gdzie jest walczą te dwie obie strony. Te broni są produkowane w krajach zachodnich. Tak więc wojna to jest dla niektórych krajów, to jest naprawdę bardzo dobry rynek, bo oni przez tą wojnę oni zyskują z tego i tak dalej. Musimy odróżnić media od świat, tak jakby jako świat polityczny. Media nie interesowała się tym Sudanem, co się dzieje w Sudanie za bardzo, zwłaszcza tak w krajach zachodnich, które mają bardzo duży wpływ, jak w Stanach Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii i tak dalej. Tak sporadycznie o tym mówią, bo nie mieli interesu w tym, dlatego że nie ma takich nacisk polityczny na tym, żeby świat się interesował się tym, to co się dzieje. Natomiast ja tą wojnę w Sudanie, ja nazywam się proxy war. To jest wojna zastępcza. Kraje, które mają za sobą jakieś pewne konflikty i problemy, rozwiązują swoje problemy wewnątrz innych krajów, bo mają interesy w tym, żeby ta wojna się trwała, żeby ta wojna się nie skończyła tak naprawdę, bo przez to mogą sprzedać broni, mogą po prostu mieć wpływy, mogą mieć na przykład terytoria, jak na przykład Morze Czerwone, albo jakieś mieć stacje wojskowe na Morze Czerwonym, albo różni tak dalej. Również się wykorzystują krajów sąsiadujących z Sudanem geopolitycznych, które mają też jest interesy w Sudanie. Niektóre kraje, które sąsiadujące z Sudanem, na przykład tak jak Etiopią, oni mają interes, żeby Sudan był słaby, żeby oni mogli wpływać na,